الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: وفي ترك أمر المصطفى فتنة، فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة، فذر خلاف الذي قاله واتل واعتبر. قوله وفي ترك أمر المصطفى، أي في ترك ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. فتنة فذر، أي فذر ذلك واحذره وابتعد عنه. katika kuacha yale aliyoyamrisha Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na yale aliyokuja nayo. Katika kuacha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam muna fitna, basi wacha jambo hilo, tahadhari, ukae mbali kabisa na kumkhalifu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yushiru ila qawli Allah azza wa jalla: falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari, wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu yenye kuumiza. Ay alladhina yukhalifuna an amri ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanaokusudiwa hapa ni wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون أو يذهبون إلى رأي سفيان. نمستعجب نواتو أمباو وجوا إسناد، يعني ومسوما جوا إسناد نوصح حواكي ونوويز وكجوا هي مثبوتو هي هيكو ثبوتو. Wayadhhabuna ila ra'i Sufyan, kisha wawacha maneno ya Mtume sallam waenda kwa ra'i ya Sufyan. Tayib, ikiwa amthali Sufyan rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye ni katika a'imma kibar min ulama alhadith, na Imam Ahmad asema maneno haya. Wallahu ta'ala yaqulu: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: تدري ما الفتنة؟ وجوا فتنة نيني؟ الفتنة الشرك، فتنة الشرك، فتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وين را katika kurudi na kuzirudisha na kuzikataa baadhi ya kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani ya moyo wake kukaingia kitu katika shari hii, ikawa ni sababu ya yeye kupinda, yani ndani ya moyo wake kukaingia zaira potofu, ikawa ni sababu ya yeye kuangamia. فكيف بمن ترك جميع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم عقله القاصر وفكره الضعيف؟ وناجي ألي وشكاندو مفونزو يمتوم صلى الله عليه وسلم نا أكتنغليزا كلياك بونغواني نا فكراياك ضعيف يو يمن يمتوم صلى الله عليه وسلم. تومي صلى الله عليه وسلم أتو أمري akataza makatazo, tumia akili yake akakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tushukulie mfano masala ya taswir dhawati al-arwah, kupiga mapicha. Hadithi 17 Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumzia uharamu wa taswir. Sema, lakini wakati ule hizi picha kwani zilikuwepo? Hata ziweza kusudiwa hizi? Wakati ule picha zilikuwepo nzile za kuchora na mkono. Sasa ikiwa ni hiyo akili tukiitumia, tutasema ikiwa picha za kuchora na mkono ambazo haziko vile vile zimekatazwa, sembuse zile picha ambazo zatoa kila kitu kama vile alivyo ile binadamu, paka rangi yake ya mwili, maona ipi ilikuwa ya haramu zaidi? Hivi wewe waona Mtume za salam angeziona hizi picha za leo angesema halali? Wewe katika akili yako, ikiwa watumia akili, sio watumia akili, aharamishe picha za kuchorwa na mkono, ahalalishe picha ambayo yamtoa mwanadamu vile vile alivyo. Ingia kweli kwenye akili yako, wewe unaitumia akili yako kama akili timamu, basi ilikuwa ni qiyas al-aula, useme hii ndio aula kusema ni haram. Tayy, wanaoviona wakasema min babi ad-darura, kama picha iliyoko kwenye pesa, ama kwa mfano iko kwenye pesa, iko mfukoni, haina shida. Tayy, mfano wa kitambulisho, pasipoti. Jamaa wakasema basi dharura pia, dharura imeruhusiwa, haina tatizo. Huwezi kuwa na pasipoti haina picha bwana. Una pasipoti ina picha? Wako watu mashuhuri ambao wasafiri bila pasipoti? Wapo. Pengine labda mtu ana habari hizi, kuna mtu fulani huyu akisafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine bila pasipoti. Soma elimu ya dini vizuri, utapata heshima, utaruka kila nchi bila pasipoti. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Usabi rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa hana jawazu safar kabla ya kifo chake, na ni mwaka jana Rajab kama leo hivi, kama hivi sasa nakumbuka tarehe 16 17, ilibidi apeleke matibabu mamlaka, akapitishwa bila pasipoti mpaka mamlaka, akaenda katibiwa, kafa huko. Lakini hizi kesi nadra, tusema ni dharura watu kuwa na picha katika pasipoti, katika kitambulisho. Jamaa wakaanza na dharura, kisha sema dharura bana, dharura, dharura, wakaanza kupanua zaidi ya dharura, wakaingia zaidi ya dharura polepole, mpaka kuna baadhi ya mashehe, ambao kila siku kwenye akaunti yake, waita akaunti ya Facebook, kule anakokwenda atapiga picha. Niko hoteli fulani nanua chai, hapo piga chai huko. Sasa kuna dharura gani hapa kikweli? Yani kuna dharura gani? Ama uwe na uone vijana wawili wa watatu hivi, njoni bana tupige picha, piga nikiwa pamoja na fulani na fulani na fulani, kisha waiweka, kisha waongojea comments. Sio haya yafanywa, hakuna dharura jambo kama hili. Na hii ni kuonyesha vipi watu wakhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hoja ambazo hazina msingi yoyote, wallah. Na mifano kama haya ni mengi, mifano kama haya ni mengi, Allahu musta'an. Fadhar khilaf alladhi qad qalahu watlu wa'tabir, اي اترك كل امر خالف ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. واچا كلا جambo كلا امر ambayo ni kinyume na ina ukhalifu yale aliyozungumza mtume صلى الله عليه وسلم. maadamu jambo la khalifu amri ya mtume صلى الله عليه وسلم, achana nacho, achana nalo jambo kama hilo. Kuna haja gani na dharura gani ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa kweli wampenda, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti', kama mapenzi yako ni ya kweli basi ungemtii. kwa sababu siku zote anayependa humtii yule anayempenda. Mbona mkeo humtii? Yona tumzima saa nne usiku kuleta house, mbona waje huku? Natafuta kachiri bana, hakuna kule kwingine. Mama watoto wanitoa nyumbani, apenda sio siku antoka yo kule nitapata huku sipati. Tena sione haya aseme wazi wazi, hafichi. Kuna ubaya bana mkeo? Kuna ubaya. Sasa ikiwa huyo ni mkeo umemtiifu, ye mtu Muhammad sallam atakuwa vipi alayhi salatu wassalam? Ikiwa kweli tumpenda tutamtii, na jambo lolote ambalo la khalifu amri ya mtume mwanzo tutamtanguliza mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ndio la kulafuata kiwa hali khalifu. Kini liki khalifu basi ya akhi hakuna zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuamrisha au kukataza. Kikweli sahaba watuonyesha mifano kama hii mingi ya ajabu sana katika mahaba yao juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo yashuka aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Masahaba wako katika kikao cha pombe kabla ya aya kushuka, wagawanyiwa waambiwa aya imeshuka yasema kadha wa kadha wa kadha, angoja bana tupige glasi ya mwisho bana, kisha baadaye utatuambia hiyo aya. Kuna hiyo hapo hapo, mwaga mwaga kila kitu. Nani anasema? Allah subhanahu wa ta'ala. Nani anasema? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa aya ya pili, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. متكوميكا نية مشكوميكا نيلو جامبو. قالوا انتهينا انتهينا توش تشكوميكا توش هابو هابو سمعا وطاعة. لا تويزا قسيما ديو سباب يما صحابك تواله لموينغو pamoja na uchache wa nguvu walikuwa nazo za kimadi, kisilaha, kimadi. Kwa kweli walikuwa hawafikii Kisra na Kaisar, Fors na Rome. Lakini leo waweza pata mtu ambaye juzi alikuwa duni thamani kabla ya kuwa Muislamu, akawa Muislamu, aingia katika kasr ya Kisra ama Kaisar, amwambia aslim taslam, silimu utasalimika, wa illa fadfa' aljizya, hutaki utatulipa kodi, wa illa faqad ji'tuka bi aqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya. La sivyo, tizama nimekuja na watu wapenda kufa kama vile wewe wapenda kuishi. Sasa wewe chagua moja, wataka kusilimu, khairi yako, tabakia katika uongozi wako usilimu. Hutaki lipa kodi kwenye serikali ya Kiislamu, hilo pia halikukuridhisha, basi tutakupiga panga wewe, hakuna lingine. Yani mtu kama huyu ana wasema ana guts za kuzungumza mbele ya mfalme mkubwa kama yule kwa confidence na utulivu wa moyo, hana wasiwasi kabisa. Kitu gani kilichompelekea kule? Kwa sababu katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala asema inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma taqumu aw yawma yaqumu al-ashhad wa yawma yaqumu al-ashhad. Ni nusra, Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwa mtume wake na wale waliomwamini na kumfuata. Ndio maana wao wakao mbele, sisi vimbele mbele, lakini hatuko mbele. Sisi wa leo vimbele mbele. Haulai rijal, rijal, kila sifa ya rujula iliyotajwa katika Qur'an wao walikuwa wanayo. Nahnu dhukur, sisi wanaume tuna alama ya kuwa sisi wanaume, lakini hatuja kuwa rijal bado. Mwelewa sijui lugha ninayotumia. Na yote haya yaja katika masala ya kuwa wamtii vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Allah subhanahu wa ta'ala akunusuru. Kila unavyomtii zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye atakunusuru zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala atakunusuru. Na kila unavyokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio sababu ya wewe kudhalilika. Qala sallallahu alaihi wasallam, waju'ila adh-dhillatu was-saghar, waju'ila adh-dhillah was-saghar liman khalafa amri. Udhalilifu na utwevu na kudharaulika kumejaaliwa kwa kila atakayekhalifu amri yangu. Hii chukua tu ghutha ka ghutha isaili ana, wajua lile povu na sail, maji yakiwa yapita huwa lafuata mkondo wa nini, wa maji. Kulia twende, kushoto twende, sisi twenda hivyo basi, tupeleko hivyo. Kulia twenda kulia, kushoto twenda kushoto. Wewe tazama vijana wa Kiislamu, kila siku ukitoka unyozi mpya kwa wachezaji mpira wa kikafiri, na yeye pia mashaallah. Yaani inshallah ule unyozi maana yake kule kwao ni uhanithi, lakini hapa mtu atafanya. Sio? Wasema kuvaa kipuli maana yake huyu ni mwanamume kama mwanamke. Lakini hawakutokea vijana wa Kiislamu waliovaa wakavaa. Yeye si katika wao. Yaani kuwa si katika wale maf'ulu bi mansuba. Yeye hayumo huko. Lakini yeye mvaa tu, yani ajifananisha na fulani, lakini hajui yeye yafuata tu. Hatta law dakhalu fi juhri dhabb la dakhaltumuhu. Inshallah ingie kwenye tundu la mburukengi na wewe pia waingie. Hadhwa alqudhati bilqudha. Kisha huyu huyu atoka kwenye maandamano. Allahu akbar takbir, Allahu akbar takbir, Allahu akbar. Ataka kunusuru Uislamu. Yalla yalla unjinusuru nafsi yako wa shukuru Mungu. Yalla. Indo izza. Wallahi huu beti mmoja aliozungumza Imam Zanjani rahmatullahi alayhi. Lau kama tutazungumza na hali ya umma ilivyo, hatutamaliza. Wain nahnu min amri nabi sallam, wain nahnu min mima naha anhu nabi sallallahu alayhi sallam. Sisi ni wa kwanza kuwa wapinzani wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi sallam. Lau kama leo utasimama wewe useme qala rasulullah sallallahu alayhi sallam kadha wa kadha wa kadha, kuna mangapi ambao wameyasema Mtume sallallahu alayhi sallam, sisi tuogopa kuyasema. Si kwa kuwa waogopa kuyasema yale maneno, tuwaogopea wale wasikilizaji wakiyasikia yale maneno wasije wakatoa maneno yatawaingiza kwenye nini, kufur. Wetizama tu mfano mdogo katika hizi wasail i'lam. Wakati mwingine eti yatumwa picha ya askari yuko katika haram Makka, amvaa viatu, kisha waandika pale chini, angalia wanavyodharau msikiti wa Mwenyezi Mungu, wavaa viatu ndani ya msikiti. Fahamu? Eti huyu aona ntoa hoja. Kwa sababu wanavyosema mawahabi wanadharau msikiti, waingia msikitini na viatu. Tayeb. Huyu huyu mtu asoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena awaimiza watu wasema muona masahabu walivyokuwa kimfuata Mtume za sallam, alivyokuwa yuwasali akatoa viatu vyake vilikuwa na uchafu akaviweka kando, wote wakatoa. Sasa walikuwa mvaa nini hapo? Hao masahabu walikuwa mvaa nini wakatoa? Wamvaa viatu wadharau msikiti. Na Mtume za sallam alikuwa kivaa nini akiswali? Vaa viatu. Subutu wewe, nenda kanunue viatu vipya uingie pale, uingie navyo hapa ndani. Hata mimi nitakukataza. Sijui mnafahamu. Subutu, jaribu, birri wanavyosema wenyewe. Jaribu wewe siku moja, nunua aswa. Na si sunna hiyo. Mfano tu tutasema, ununua viatu vyako dukani vipya mpaka msikitini taratibu, na viatu vingine umvivaa kwenye begi lako mwenyewe dogo ama mfuko, kaje ukifika pale ukasema leo bana tutabikisha sunna ya kuswali na viatu. Sawa, viatu vyako wewe ukaingia pale mtu, e bana una viatu wewe, lakini si vipi hivi havina uchafu? Wewe viatu bwana, huu msikiti. Ah, sijui mnifahamu nazungumza nini. Yaani tumefikia hali hatufahamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata tukifahamishwa pia twayakhalifu kwa sababu sivyo tulivyoishi na tulivyozoea. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma lamma afta fil hajj bit tamattu' wa wujubihi. Ibn Abbas alitoa fatwa ya wajibu wa hajj at tamattu', bimaana mtu afanye umra kisha arudi kuwa halali kisha ongoje tarehe nane aingie kwenye haji. Waqila lahu inna Aba Bakr wa Umar yarayan al ifrad. Abu Bakr na Umar waona ni mtu afanye haji ya ifrad sio tamattu'. Tayyib, qal akasema yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa, achelea mteremkiwe na mawe kutoka mbinguni. Aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Mimi nawaambia qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nyinyi mwaniambia Abu Bakr na Umar, hii sahali. Kuna wengine waambia qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ah anasema mwenye fulani yule atakuwa hajui, wajua wewe mwenye fulani anasema hivi, wewe wasema hivi. Ana aqulu laka qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas mtakuluna qala Abu Bakr na Umar. Sasa ikiwa Abu Bakr na Umar watajua namna hii, wale ambao ni chini yao watajua vipi? Waonaje wewe? Ambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yeye ataje shekhe wake, amfiki sahaba mdogo kabisa, wala hawezi kumfikia, na hawa ndio masahaba wakubwa kabisa. Na Ibn Abbas asema maneno kama haya mazito. Faqala Rasulullah sallam qala fulan. Tayeb fulan man huwa amama an-nabi sallam, man huwa yanani mbele ya Mtume sallam? Ikiwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah aulizwa mmoja katika salaf, Umar ibn Abdul Aziz wakati wake ama Muawiya, upi ulikuwa bora zaidi? Qal la ghubar fi anfi Muawiya, ghubar fi anfi Muawiya radiyallahu anhu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam khayrun min Umar. Vumbi katika pua, sini uchafu, vumbi katika pua ya Muawiya alivyokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko huyo Umar mwenyewe unayemtaja. Sasa ikiwa huyu ni Umar ibn Abdul Aziz, na sote tunajua tarehe yake ilivyotajwa kwa uzuri, hamfiki Muawiya radhiyallahu anhu mpaka kuambiwa vumbi la pua ya Muawiya ni bora kuliko yeye. Leo wajatajiwa watu duni sana, na hapa atajwa Umar na Abu Bakar. Kuwa akitajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam si wewe wa kutaja yeyote khalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akitaja hadith la tamna'u ima Allah masajid Allah, faqala waladuhu wallahi lanamna'ahunna, msikataze wanawake kwenda misikitini kwa kuswali. Mwanawe tu Bilal asema wallahi lanamna'ahunna, wallahi sisi tutawakataza. Na hii hakusema kukhalifu maneno ya Mtume sallam, la, kwa ule ufisadi aliyokuwa yuona wa wanawake kutoka, sijui angeishi leo angesema nini. Yaani wakati huo masahaba wako hai, wao waona kuna uharibifu umetokea kwa wanawake, kwa hivyo si wa kuachwa kwenda msikitini. Lakini leo kulivochafuka, watu wapigania mwanamke apeleke gari katika nchi za Kiislamu. Hebu angalia tanakudhi, akili mbovu hizi. Ikiwa Allah subhana ta'ala amemwangushia salati aljamaa mwanamke, swali jamaa wala jumaa, kwa ajili afanye nini? Waqarna fi buyutikunna, abakie nyumbani ni bora, mpaka mtu msawasawa buyutuhunna khairul lahun, nyumba zao ni bora kwa wao kuliko kuja misikitini. Leo sisi tusema watoke wapeleke na magari juu katika nchi za Kiislamu. طيب وتقدم تحذير الإمام أحمد من حال من عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى رأي سفيان وأنه يخشى أن يصيب من كان كذلك شيء من الزيغ فيهلك. ثم تنقل كتاج قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه هو إلى أن يجوا إسناد نصحح واكي كشا كفوات رأي سفيان achelea isije ikampata yeye upotofu, ukampata yeye upotofu akaangamia. Hadha idha kana qad akhadha biqawli haula'il akhyar fa kayfa biman akhadha biaqwali man la hadda lahum fil ilmi. Hii ni ikiwa amechukua kauli za hawa wema tuliowataja, iwaambiwa maneno haya, kefu akifuata aqwal za watu ambao hawana sehemu yoyote katika ilmu. أو لا يبلغ مبلغ أولئك في الفقه والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى أو هفيكي كتك درجة والي كتك أفهامنا علم كتك دين الله سبحانه وتعالى تزام كتك كاندا لبواني لأفريك مشاريكي واتو وليوليتو إسلامها كتك تاريخ نوفاني بيشارة سيو وفاني بيشارة toka Oman, toka Hadhramaut, Yemen, walikuja wakaja na Uislamu. Pole pole watu wakasilimu. Mtu hapa ambiwa kala Rasulullah SAW, babu zetu wenyewe walikuwa wajui. Ah, fanyi biashara basi. Babu yako alikuwa mfanyi biashara. Si msomi wa dini. Mungu amjaze kheri yamfikisha kile anachokijua maskini. Watu wakasilimu. Sasa wewe waambiwa kala Rasulullah SAW, wasema babu zetu walikuwa hapa, mbona hilo walikuwa hawalijui? Sasa yeye alikuwa yuwajua biashara, hana ilmu ya dini. Kwa hivyo yeye alifanya lile jukumu lake, tumuombea Mungu amjaze kheri. Ikiwa alikosea Allah amsamehe kule aliko, sababu alikuwa hajui maskini. Sasa wewe si wa kusema mbona babu zetu walikuwa hawajui. Wewe ni kusikitika kusema maskini babu zetu hawakufikiwa na haya. Sisi ametufikia, ni hujja imesimama juu yetu, ni wajibu tufuate. Na wao Allah awasamehe kwa sababu hawakuwa hawajui. Kile walichokuwa wao wakifanya walikuwa wakiona ndio dini. Na wala pengine hawakufikiwa na habari kwa hii si dini. Hii ni makosa, usawa ni hivi. Hilo halikuwafikia. Taib sisi hatukuwatusi babu zenu, wala tukusema ni katha wa katha, la. Lakini kile tunachokataza ni pale mnapoambiwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mkao mtatanguliza aqwal za babu zenu, mkayawacha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mkayawacha wanaovioni waliokuwa na elimu kuliko hao babu zenu mnaowataja. Waambiwa kala Sheikh Ibn Baz, wajua ustadhi wangu wa madrasa ansema, unawazimu. Hebu pima hizi daraja za elimu, ustadhi wako wa madrasa ansema ni? Ansema, kama ameegemeza kauli yake katika kauli ya wanaovioni na kadha, lakini wewe wagonganisha kauli ya mwanachuoni mkubwa kama huyu na kauli ya ustadhi wa madrasa, tena hiyo madrasa yenyewe ya kitarika. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوانا مستذيا هكي توكا بيجيبي كوني كيوسكا فتا سيجارة كيشا كيرودي الفتاتين أن أفكسرتين إن أويو كيشا سبحان الله والله إن شو اسكيو كيزمهم زميتان مونا ولو سيمونا ولا مارونجي إلمو إن لا لا بالي simuone la marungi ile. Alafu huyu ndio iwakhalifiwa naye kauli ya Sheikh kama Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani na wengineo. Na haya yapo katika mshtama, yapo wallah. Sasa ikiwa hayo yapo, nyimwa shangaa. Hayo haya shangazi. Ikiwa ya khalifiwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mimbabi aula watakhalifu mengine, wala hawajali. وقوله واتلو أي كلامه متأملا متدبرا متفقها متبصرا صوم من ينم طوم صلى الله عليه وسلم وكيواني وني كويا زنغتيا كويا فهامو كوشكوا نور يا وحي هل يترمشي ومر محمد صلى الله عليه وسلم واعتبر أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن لك في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عظة وعبرة na upate mazingatio na ibra katika yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Mawaidha mazuri ametupa. Waonaje mawaidha ya mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza dunia? Alaihi salatu wasalam, kun fi dunya ka annaka gharib au aabir sabili. Tizama mafunzo kama haya mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, mali walid dunya ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركه. ممن ننن دنيا ألم يعرض له أن تقلب جبال مكة ذهبا؟ مبرم تروم سلام وتكاجي ما جبال يا مكة تجوز ذهاب ياكو على مالي وللدنيا ننن دنيا. Wakasema lau kama na mfano wa Jabal Uhud dhahabu na lingine, kabla sijapata ya tatu ya demaidi takuwa nishaganyiza. Illa kultu fihi hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha alayhi salatu wassalam. Na haya yote sisi tuyajua, na ni mawaidha na ni ibra kwa yule mwenye kukaa chini akazingatia. Khairu khalqillah, mbora wa viumbe chumbani kwake akiswali akisujudu mpaka amguse mkewe akunde miguu ndio apate nafasi ya kusujudu. Wewe wafikiria kile chumba kitakuwa ukubwa wake kiasi gani? Ikiwa mtu kuswali akisujudu mpaka aguse miguu ya mkewe, yani kama mbe kumwambia kunda miguu kidogo nataka kusujudu, mkewe akunde maguu asujudu, yeye akisimama ndio mkewe anyoshe maguu, kile chumba kitakuwa na ukubwa wa kiasi gani? Lakini hakuna nyumba iliyoishi na raha na utulivu kama ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo majumba yetu makubwa, dhiki kubwa kama vile nyumba kubwa. Yaani sijui mnafahamu, dhiki zimekuwa kubwa na kila nyumba ikiwa kubwa na dhiki zazidi kuwa kubwa. Ama hamyaoni? Watu walikuwa wakiishi katika vijumba mwavita chicken house, wakiishi familia nzima, baba na watoto 10-15 waishi kwa raha na saada na utulivu. Leo kila mtoto ana nyumba yake, huyu hataki mtoto wa huyu aje kwake, huyu ankosana na huyu, ankosana na yule, watu dhiki ndani nyoyo zao, hata nyumba ikawa eka nzima ni iko katikati ile nyumba, ateza huko akiteza huko, kila mali ateza, lakini ile dhiki alionayo ndani ile nyumba Allahu a'lam. Ndiyo nasema ukubwa wa dhiki kwa ukubwa wa nyumba. Wale waliishi katika nyumba ndogo sahali, kwa sababu ilikuwa si haja yake dunia, mau haja tu, mau haula dunia. Kwa hivyo ukiangalia sira ya mtume sallam na maneno ya mtume sallam, ndani yake kuna mawaidha na ibra. Na leo kama watu wataishi kwa mujibu wa haya kama alivyokuwa mtume sallam, wallahi raha, raha. Wakati mwingine utamkuta mtu akipewa mtihani wa kuwa hana kitu, ni maskini au na dhiki, mbona fulani anayo, yule fulani ana, asijue kwa siku ya kiyama yule fulani atatamani kama angelikuwa kama yeye. Tizama Mtume sallam aeleza katika yale maswali atakaoulizwa mwanadamu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. طيب اولizo mali yako hii ni ya halal ni ya haram? Halal, atuambie shilingi moja moja ulitoa wapi? Moja moja, hii nilitoa huku, hili utasema siku hiyo kila shilingi. Ushamaliza ya, tumeona ni halali. Sasa tueleze uliitumia vipi. Sasa uanze kueleza shilingi moja moja sasa. Hii nilitumia hivi, sasa pando do, ngetuwa sadaka wallahi. Najuta, kama ngetuwa sadaka mbana. Sasa do, hii nyingine nilipeleka kule. Yeye atamani ataje zile nzuri nzuri, lakini hakuna. Nilikwenda ba, nilikwenda sijui hivi, waliyadhu billah, mahmara na nini na kuchezea pesa katika anasa na nini. Ndio mazungumzo utakayojibu kule. Sasa hapa aliyebora nini? Yule ambaye hana kitu ama yule aliyepewa? Siku ya kiyama. Lakini ni wangapi wazingatia? Mpaka uyasome maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uyaelewe, uyafuate. Kwa hivyo kuna ibra. Waliyakun laka fihi kifayatun wa ghunya, tosheka na yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna kubwa wala dogo ambalo latuhusu katika maisha yetu isipokuwa ametufungulia na kutueleza na kutufafanulia, hakuna tunalolihitajia. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإذا هكونا خير اسبقوا متولكيزا هكونا شار اسبقوا فانيني أمتكتازا نويوتو كيتشين فانيني وزنغتية سوما زنغتية. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.